زمدام ستا د یادونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، زمدام ستا د یادونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، مجاهد یم په سختۍ مې پروا نشته، مجاهد یم په سختۍ مې پروا نشته، تل همیش دا سرو زخمونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، زمودام ستا د یادونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، ای وطن نه هر سنا رات گران یې، ای وطن نه هر سنا رات گران یې، زند تل دا صفاتونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، زند تل دا صفاتونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، زمودام ستا د یادونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، په خایست کې د سانې په جهان نشتا، په خایست کې د سانې په جهان نشتا، په دنیا دې د ګلونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، زمودام ستا د یادونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، د خزان د گذرونو نډریګم، د خزان د گذرونو نډریګم، د سپرلې د خایستونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، زمودام ستا د یادونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، د عطا خان شعر عجبا دی، زیت الاس دا شعرونو کتاب وایم، ستا د ننګ او د جنگونو کتاب وایم، زیت الاس دا شعرونو کتاب وایم ستا دا ننگ او دا جنگونو کتاب وایم زمو دام ستا دا یادونو کتاب وایم ستا دا ننگ او دا جنگونو کتاب وایم ستا دا ننگ او دا جنگونو کتاب وایم زمو دام ستا دا یادونو کتاب وایم ستا دا ننگ او